Mniejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do poniedziałku trzeba poczekać na reakcję grupy unijnych krajów po ataku na Siergieja Skripala. Nasza korespondentka opowie o stanowisku Polski w tej sprawie. Chce uwolnienia Salaha Abdeslama, to żądania terrorysty, który wszedł do supermarketu w Treb na południu Francji. 7 osób oskarżonych o przestępstwa opiewające na 300 milionów złotych. Jest pierwszy akt oskarżenia w związku z reprywatyzacją w Warszawie. Poniedziałek spodziewana jest reakcja grupy unijnych krajów, w tym Polski, na atak chemiczny na Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki na zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli. Próba zabójstwa rosyjskiego podwójnego szpiega była jednym z tematów spotkania europejskich przywódców. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że w sprawie ataku chemicznego Polska ma zdecydowane stanowisko. Zostało to przestępstwo popełnione przez Rosję. Absolutnie niedopuszczalny i bezprecedensowy atak. I w poniedziałek, jak mówił szef rządu, jest wielce prawdopodobne, że Polska wraz z kilkoma lub kilkunastoma krajami odpowie w sposób zdecydowany. Różne mechanizmy są brane pod uwagę, różne mechanizmy są możliwe. Jestem przekonany, że taka akcja w poniedziałek się odbędzie. W nieoficjalnych rozmowach można usłyszeć, że albo część unijnych krajów zdecyduje się na wyrzucenie rosyjskich szpiegów, albo wezwie na konsultacje swoich ambasadorów w Rosji. Przy okazji szczytu premier spotkał się także z przewodniczącym Komisji Europejskiej i rozmawiał o reformach sądownictwa i proponowanych zmianach w ustawach. Pojawiła się ogromna szansa na zażegnanie tego sporu. Premier powiedział, że propozycje zmian spotkały się z bardzo pozytywnym zainteresowaniem ze strony Jean-Claude'a Junckera. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa operacja francuskiej policji w supermarkecie w Treb na południu kraju, gdzie napastnik przetrzymywał zakładników. Francuska policja mówi o 2 zabitych i 3 rannych. Sytuacja jest bardzo poważna. Jesteśmy w trakcie prowadzenia akcji. Jeszcze raz powtórzę, sytuacja jest poważna. Cały region został postawiony w stan gotowości. Jestem w stałym kontakcie ze służbami. A mer miasta powiedział, że wszyscy zakładnicy zostali wypuszczeni, a w supermarkecie jest już tylko napastnik oraz policjant. Mężczyzna żąda zwolnienia z więzienia Salaha Abdeslama, terrorysty, który był jednym z organizatorów ataków terrorystycznych w Paryżu w listopadzie 2015 roku. Zginęło wtedy 130 osób. Francuscy prokuratorzy poinformowali, że odpowiedzialność za atak wzięło tak zwane państwo islamskie. Jest pierwszy akt oskarżenia w związku z warszawską reprywatyzacją. Dotyczy 7 osób, w tym 2 znanych warszawskich adwokatów, powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jak dodał, jest 365 wszystkich śledztw w takich sprawach. 7 osób zostało oskarżonych łącznie o 24 przestępstwa. Wartość szkody zbliża się do 300 milionów złotych. Zarzuty dotyczą lat 2010-15. Chodzi o reprywatyzację działek przy ulicach Siennej 29, Twardej 8, Twardej 10 i Królewskiej 39. Mecz towarzyski, ale wiele będzie można po nim powiedzieć o formie biało-czerwonych. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra na stadionie we Wrocławiu. To będzie pierwsze w tym roku spotkanie podopiecznych Adama Nawałki. Czego możemy się spodziewać po tym meczu, to wie nasz dziennikarz sportowy Jan Kałucki. Mecz z Nigerią ma dać Adamowi Nawałce odpowiedzi na kilka pytań. Po pierwsze, czy Polska może grać skutecznie z 3 obrońcami, w dodatku bez Łukasza Piszczka, który musiał opuścić zgrupowanie z powodu porodu żony. Po drugie, kto będzie 3 bramkarzem i po trzecie, kto z debiutantów zasługuje na kolejną szansę. Zagwozdki co najmniej nurtujące, ale selekcjoner kadry narodowej zapewnia, że nastroje są znakomite. Atmosfera jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o zespół. Wszyscy się wspierają i wierzę gorąco w to, że tak będzie już do zakończenia Mistrzostw Świata. Mimo dobrych humorów piłkarze walczą o pierwszą jedenastkę. Pomocnik Piotr Zieliński. Jeżeli się znajdę w kadrze, to będę chciał zaprezentować się jak najlepiej i swoją grą dać jak najwięcej drużynie, żebyśmy osiągnęli sukces. Mecz z Nigerią o godzinie 20:45. Mundial już za 83 dni. Wrocław, Jan Kałucki. To był serwis Trójki. Do końca dnia zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami możliwe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a także samego deszczu. Temperatura maksymalna przeważnie od 3 do 6 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

trudno pewnie poznać, że to Jack White. Tak od utworu nazwanego przekornie Humoreska. Tak kończy się album Boarding House Rich. Nowy album Jacka White'a, który swoją premierę ma właśnie dziś. A kiedy obejrzymy płytę w środku, to widzimy na zdjęciu bardzo, bardzo vintage'owego i oldschoolowego Tiaka 3340 z bliźniaczym mikserem. Najwyraźniej na tym sprzęcie, który pochodzi z wczesnych lat 70. Miłośnik takich właśnie rozwiązań Jack White pracował przy tym albumie. A teraz kalendarz odwracamy o 30 kilka lat. Ponad 30 lat temu ukazał się szósty i zdecydowanie najważniejszy album grupy In Excess. Trudno uwierzyć, że wersja Mystify, której słuchaliśmy, to wersja demo, a nie po prostu remix kombinowany przez Chrisa Thomasa, producenta płyty i autora Michaela Hutchensa. Aż nie chce mi się uwierzyć, że podpis Chicago Demo mówi tutaj prawdę. Ta płyta doczekała się bardzo luksusowej reedycji, z której oprócz wszystkich dodatków najważniejsza wydaje się płyta, na której jest miks w nowej, zupełnie nowej technologii Dolby Atmos. O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Teraz zobaczmy kolejny eksperyment dźwiękowy. Posłuchajmy kolejnego eksperymentu dźwiękowego Thomasa i Hutchensa. Something completely different. It's great to see you, and I'm gonna lay. Da-da-da, love your hair. zupełnie inaczej niż ta wersja, która otwierała oryginalny album Kick. Cytatów to cała masa, także autoironicznych, no i z klasyki rocka. Ciekawe, czy państwo wyłapali wszystkie. Eksperymentowali w studio bardzo mocno. Myślę, że to, co Andrew Farris powiedział o grupie In Excess z tego okresu, szczególnie w tych remiksach słychać, że płytę Kick pamięta się po 30 latach głównie jako album rockowy, a tymczasem Soul to była prawdziwa miłość i Hutchensa, i Farrisa, i próbowali go przemycić gdzie tylko się dało. Także tutaj. Come on. Tutaj dźwiękiem pobawił się wybitny fachowiec Julian Mendelssohn. 30. rocznica płyty Kick in Excess i czteropłytowe wydawnictwo, z których jedna płyta to płyta Blu-ray. Na niej wersja w Dolby Atmos, o której jeszcze powiem. Teraz mamy dla Państwa troszkę nie na temat, ale bardzo piękne zaproszenia na 22. Wielkanocny Festiwal Beethovenowski. Na 23., 4., 5., 7. i 8. marca. Do wyboru bardzo proszę o telefon do Bartosza Gila na 22 i 7 trójek w tej sprawie. A jak wspominają członkowie zespołu w pierwszej wersji, tej pierwszej, kolejny utwór to była po prostu ballada. Tylko fortepian i wokal. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make one. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never. I was standing, you were there. Nie możemy rzecz jasna odtworzyć Państwo płyty Blu-ray w Dolby Atmos, bo mielibyśmy po prostu dźwięk dwukanałowy. Tymczasem to jest 30 kilka kanałów dźwięku, zrobionych zupełnie na nowo. Fachowcem w tej chwili z najwyższej półki od tego typu miksów stał się Giles Martin, syn słynnego George'a, razem ze swoim inżynierem Samem Okelem. Oni odpowiadają za remasterowanie na przykład Sierżanta Pieprza Beatlesów i nieoficjalna wieść głosi, że ta płyta też została zmiksowana w Dolby Atmos i czeka na właściwy moment. Prawie równocześnie ukazały się albumy R.E.M. Automatic for the People, o którym miałem przyjemność w Trójce już opowiadać, no i właśnie In Excess Kick. Bardzo często używa się takiego określenia, że dobra produkcja, czy nowa wersja, czy remaster powoduje, że czujemy się, jakbyśmy byli w studio tuż obok zespołu. Rzeczywiście w przypadku Dolby Atmos, co mogę potwierdzić, jest wspaniałe tego typu sala w Warszawie, w Finie. Powoduje, że dźwięk nas otacza naprawdę, a nie pozornie. Pomijając już to, że słychać wszystkie szczegóły, ponieważ rozseparowanie tego, co nagrano na płycie na 30 kilka kanałów, powoduje, że każdy detal dźwiękowy, każdy instrument, każdy efekt słyszymy w pewnym sensie osobno. W ten sposób pracowała też Björk ze swoim nadwornym inżynierem dźwięku. Chociażby w czasie niedawnej wystawy w Poznaniu mieliśmy specjalne pomieszczenie, po którym można było spacerować podczas odtwarzanego teledysku, który trwał ponad 10 minut. Tam też było kilkadziesiąt głośników, co powodowało, że w zasadzie w każdym miejscu pomieszczenia było co innego. Wspominałem już, że to trochę niepraktyczne, bo akurat wzmacniacze do systemu Dolby Atmos to nie jest problem, ale to trochę niepraktyczne, żeby ustawiać w domu aż tyle głośników i myślę, że niedługi jest moment, kiedy nie będą to systemy przybliżone jak w niektórych takich bardzo prostych telefonicznych rozwiązaniach, tylko po prostu ktoś wymyśli słuchawki, w których będzie 30 kilka głośników i wtedy będziemy mogli naprawdę posłuchać raz jeszcze zupełnie na nowo takich płyt jak właśnie Kick. Co ciekawe, Giles Martin, który odpowiada za ten miks, twierdzi, że dla niego zespół In Excess był zespołem nie studyjnym, a koncertowym. To koncertowe nagranie też z jubileuszowej czteropłytowej wersji albumu Kick grupy In Excess. Dla wszystkich, którzy nie uważają, że to niepotrzebne nikomu poprawianie historii, dodam jeszcze, że jest też wersja winylowa odtwarzana z prędkością 45 obrotów na minutę, zrobiona przez znakomitego fachowca, nazywa się Miles Showell i odpowiada m.in. za reedycję Briana Eno, który z pewnością dopilnował własnoręcznie i własnousznie, żeby wszystko było w porządku. Podobno Andrew Ferris, kiedy posłuchał tych winyli, a także Dolby Atmos, spadł z krzesła i powiedział, że czekał na to 30 parę lat. Nagrywając płytę Kick, grupa In Excess była cały czas w światowej trasie koncertowej. Błyskawicznie zorientowali się, że piosenki na tej płycie znakomicie sprawdzają się na żywo i tak naprawdę stały się dość szybko podstawą ich repertuaru koncertowego i tak było już w zasadzie do końca kariery. Mamy dla Państwa kolejne zaproszenia. To jest na dziś wieczorem do studia imienia Agnieszki Osieckiej. O 19:00 koncert Kochamy polskie piosenki. Przekrój piosenek od międzywojnia aż do czasów współczesnych w zupełnie nowym, bardzo odkrywczym wykonaniu. 22:07 Trójek, Bartosz Gil ma dla Państwa ostatnie zaproszenia. A, a, a. makes you wonder how the other half died. Other half died. Makes you wonder, wonder, wonder. Well, here comes the man with a look in his eye. It's fair or nothing, but full of pride. Look at him go, look at him kick. Makes you wonder how the other half lives. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Oh. Here come the world, the look in its eye. You're uncertain, but certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, the devil inside. Every single one of us. Devil inside. Ooh. Flesh on the mind. Words and weapons, sharpen the knives. Makes you wonder how the other half died. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, every single one of us, the devil inside. Oh. To jeszcze list od kolektywu Apteka. Fani, koledzy, przyjaciele zespołu, oddajemy w wasze ręce długo oczekiwaną serię wydawniczą, unikatową i ściśle limitowaną. Tak niebanalnego zespołu, jakim jest zjawisko znane w tajemniczonym jako Apteka. 650 sztuk każdej płyty winylowej, z czego 150 będzie w wersji przeźroczystej. Pierwsza płyta Urojone całe miasta będzie dostępna już teraz, na dniach. A potem co pół roku kolejne tytuły. Przypomnę, wyłącznie na winylach i wyłącznie w wersji zremasterowanej i bardzo, bardzo limitowanej. A dziś mamy jeszcze koncert premierowy Apteka Urojone całe miasta. Koncert jest o 20 w klubie Drugi Dom w Gdyni. Mamy dla państwa jedno, niestety pojedyncze, bo miejsc mało, zaproszenie. Bardzo proszę o telefon do Bartka Gila, 22 i 7 trójek. A my dziękujemy. Na koniec oczywiście Apteka z tej właśnie płyty. Anna Regulska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia. Dzięki zaporze Paciaja w Lublinie mamy jedno osiedle slumsów mniej. Tak skomentował miejscowy proboszcz wynik tej akcji samopomocy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. To marzenie każdego żeglarza, popłynąć na Antarktydę. Wojciechowi Pasiecznemu to się udało. Tak, istotnie udało się. Pod dowództwem kapitana Waldemara Waszczyka na jachcie Bonaterra udało nam się dopłynąć do Szetlandów Południowych, do stacji pan imieniem Marcowskiego. To był trudny rejs. On był połączony z okrążeniem przylądka Horn. W pierwszym podejściu nam się nie udało tego przylądka okrążyć, ponieważ były bardzo silne sztormowe wiatry. One wywiały nas na wschód, w związku z tym udaliśmy się w kierunku Antarktydy. Mieliśmy nawet takie dwie doby sztormu, gdzie trzeba było stać w dryfie jachtem. Jacht sobie już nie radził, ale udało się w końcu dopłynąć. Proszę wyobrazić sytuację. Lądujemy na brzegu, a tam witają nas pingwiny. Dwa gatunki, białobrewy i adeli. Natomiast następnego dnia pokazano nam trzeci, który tam żyje, maskowy albo policjanty. Policjanty z tego względu, że ma paseczek biały pod brodą, tak jak kiedyś policjant na służbie miał pasek od swojej czapki. I proszę brać sytuację, że znajdziecie się państwo wśród 4000 pingwinów. Byliście w środku. My byliśmy w środku. One się nie boją. Tam jest rezerwat. Tam nikt nie zrobił krzywdy. W związku z tym traktują nas jak jakieś pingwiny, takie trochę większe od nich, które tam przypłynęły i sobie przechadzają. Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak się liczy pingwiny, ilość pingwinów. Bardzo prosto, trzeba policzyć nogi, podzielić przez dwa, wtedy wychodzi ilość pingwinów. To oczywiście żart pracowników stacji imienia Marcowskiego, ale rzeczywiście bardzo sympatycznie nas tam przyjęli, ugościli. Mieliśmy okazję zobaczyć też grób Puchalskiego, tego słynnego fotografika, który tam jest. I proszę wyobrazić, dwa ptaki, Kazik i Kaśka, które mieszkają tam od 30 chyba lat. Płynąc na Antarktydę, wracając z niej, szliśmy potężnym pakiem lodowym. Z lewej, z prawej strony potężne góry lodowe, a my w środku, jakbyście państwo jechali wśród alei jakichś wieżowców, nie wiem, na Manhattanie, czy można u nas już... A to lody po obu stronach. A to potężne góry lodowe, niektóre mające kształt tak jakby potężnego lotniska. Tak jakby ale ktoś... żeglarze boją się, że te lody odetną na przykład powrót. Może tak być. Z taką sytuacją mieliśmy podczas rejsu na Grenlandię, gdzie dostaliśmy informację, że musimy szybko uciekać, bo może nas taki pak lodowy zamknąć. Tutaj aż tak źle nie było, natomiast rzeczywiście są niesamowite kształty. Ja jedną górę lodową, gdy pokazuję znajomym, mówię, a tutaj mieszka Królewna Śnieżka. Bo proszę wyobrazić, że naprawdę ma kształt przepięknego zamku z basztami, z wieżami. No coś niesamowitego. Czy na przykład stworek śpiący, po którym buszują sobie pingwiny. Jeżeli ktoś z państwa miałby okazję, naprawdę warto tam popłynąć. No tak, ale trzeba być odważnym, żeby płynąć na Antarktydę. No myślę, że odwagi trochę potrzeba, tak, rzeczywiście. Chociaż są w tej chwili tam wielkie, pływają wycieczkowce. Ja pamiętam, jak pływaliśmy w cieśninie Nelsona, były dosyć trudne warunki, tam jest silny prąd, to wszyscy wylegli chyba na pokład, bo błyski fleszy były w naszą stronę. Nasza malutka łupinka, jacht około 14 metrów przy tym wielkim krążowniku, to wygląda chyba jak szalupa ratunkowa z niego. Ale warto w takie rejsy się udawać, jak ja to mówię, czasami nie dospać, nie dojeść, zmarznąć, przemoknąć. Później są tak fantastyczne wspomnienia. Ja czasami jak idę do kina i widzę, na przykład Marsz Pingwinów, fantastyczny film. Ja mówię, tak, ja tam byłem. Widziałem. Ja tam byłem. Ja ich widziałem na żywo. No może nie te cesarskie, ale inne, które tam sobie żyją. I to jest piękne. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do świąt. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład Smart TV Panasonic 40 cali, za który zapłacisz 1424 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To na jaki kolor malujemy? Może ta czerwień? Czyli manikur hybrydowy. Oj nie, słyszałam, że paznokcie po hybrydzie stają się kruche i łamliwe. Jest na to sposób. Regenerum serum do paznokci, które zawiera naturalne olejki i witaminy. Wzmacnia paznokcie i zapobiega ich rozdwajaniu. Regenerum nie zawiera formaldehydu. Można je śmiało stosować po zdjęciu hybrydy. I proszę zobaczyć, jaka wygodna tubka z pędzelkiem. O, super. No to malujemy hybrydą. No pewnie. Z Regenerum nie ma się pani czego obawiać. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Black Red White przedstawia 50 lekkich rad.